الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قل يا أيها الناس قد جاءكم الحق من ربكم فمن اهتدى فإنما يهتدي لنفسه ومن ضل فإنما يضل عليها وما أنا عليكم بوكيل واتبع ما يوحى إليك واصبر حتى يحكم الله وهو خير الحاكمين. اے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم آپ کہہ دیجئے لوگوں تحقیق آ چکا ہے تمہارے پاس حق تمہارے رب کی طرف سے فمن اہتدا جس نے ہدایت پائی بے شک وہ ہدایت پاتا ہے اپنے نفس کے فائدے کے لیے ومن ضل اور جو گمراہ ہوا پس بے شک وہ گمراہ ہوتا ہے اس نفس کے برے کے لیے وما انا علیکم اور نہیں ہوں میں تم پر کوئی مختار اور اتباع کر اس چیز کا جو وحی کی گئی ہے تیری طرف اور صبر کر یہاں تک کہ اللہ تعالیٰ فیصلہ کرے اور وہ سب سے بہتر فیصلہ کرنے والا ہے. سورہ یونس میں اللہ تعالیٰ نے چار اہم ترین عقائد کا ذکر فرمایا ہے. وہ ایک توحید, دوسرا رسالت اور تیسرا قیامت کا ذکر اور چوتھا قرآن کریم کا وحی الہی ہونا اور اس کا واجب الاتباع ہونا. تو سورت کی ابتدا میں بھی یہی بات مذکور تھی, اب آخر میں بھی اللہ تعالیٰ نے اسی بات کا ذکر فرمایا ہے. توحید, رسالت اور قیامت اور قرآن کریم کی حقانیت اور صداقت سب کو آخر میں خلاصے کے طور پر اللہ تعالیٰ نے بیان فرما دیا ہے. زیادہ تر مضمون قرآن کریم کی حقانیت اور صداقت اور وحی الہی کا اتباع یہ اس صورت کے اندر اس کا حصہ زیادہ ہے. تو اخیر میں اللہ تعالیٰ نے جتنے مضامین بیان ہوئے ان کے خلاصے کے طور پر فرمایا کہ اے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم آپ ان لوگوں سے کہہ دیں, اے لوگو, یا ایھا الناس, ناس کا لفظ بھی یہ بتلا رہا ہے کہ قرآن کی دعوت عام ہے, تمام انسانوں سے خطاب کیا جا رہا ہے. یہ صرف عربوں کے لیے تو نہیں کہا یا صرف مسلمانوں کے لیے, تمام بنی نوع انسان کے لیے قرآن جو ہے یہ تمام بنی نوع انسان کے لیے پیغام حق ہے. تو تمام انسانوں سے خطاب کیا گیا ہے, اے لوگو, قد جاءکم الحق, کو تحقیق آ چکا ہے تمہارے پاس حق تمہارے رب کی طرف سے. حق سے مراد سچا دین, دین توحید, یہ توحید والا عقیدہ اور ایمان کی دعوت یہ تمہارے پاس آ چکی ہے. حق میں یہ ساری باتیں داخل ہیں, عقیدہ حق اور عمل حق اور اخلاق حق, یہ سب باتیں حق کے اندر آئی, خصوصاً عقائد حق کا. مکی زندگی میں زیادہ تر یہ عقائد کی ہی تبلیغ ہوئی ہے کہ سب سے پہلے انسانوں کا عقیدہ درست ہونا چاہیے. عمل اور اخلاق فرع ہے عقیدے کے. عمل اگر درست ہو, عقیدہ درست نہ ہو, وہ مفید نہیں ہے. عمل اور اخلاق فرع ہے, بنیاد عقیدہ ہے, اصلاح فکر انسان, اور اصلاح فکر اللہ کی وحدانیت کو ماننے سے ہوتا ہے اور نبیوں کی رسالت پر یقین کرنے سے ہوتا ہے اور قیامت کو برحق جاننے سے ہوتا ہے. اور اللہ کی کتابوں پر یقین لانا ضروری ہوتا ہے، ان کو اپنا پروگرام بنانا ضروری ہوتا ہے. اس لیے فرمایا حق سچا دین، خصوصاً یہ بنیادی عقائد، یہ تمہارے پاس آ چکے ہیں رب کی جانب سے. جب سچا دین اور عقائد حقہ تمہارے پاس آ چکے ہیں، اس صورت میں یہی کچھ بیان ہوا ابتدا سے لے کر انتہا تک، اور کچھ مثالیں بھی اللہ نے بیان فرمائی ہیں، لیکن یہی کچھ مختلف طریقوں سے اور مختلف یعنی طرز سے اللہ تعالیٰ نے ان سب حقائق کو بیان فرمایا ہے. تو حق تو آ چکا ہے، دین حق خدا تعالیٰ کی جانب سے، جس کا ماننا تمام انسانوں کے لیے ضروری ہے. اس کو ماننے کے بغیر کوئی انسان فلاح اور کامیابی حاصل نہیں کر سکتا. وہ سچا دین تمہارے پاس آ چکا ہے. حق کا معنی ہی ہوتا ہے پختہ ثابت چیز. یہ توحید ہے، یہ ثابت ہے. شرک کفر یہ غلط بات ہے، نفاق غلط ہے. نیکی ہے، قائم اور ثابت چیز ہے، جس کا نتیجہ اچھا آئے گا، سامنے شائستہ آئے گا. اور برائی اور بدعمالی یہ بری چیز ہے، جس کا برا خمیازہ سا آگے بھگتنا پڑے گا. تو حق بات تمہارے پاس آ چکی ہے تمہارے رب کی طرف سے. اب فمن اہتدا، جس نے ہدایت پائی، اس بے شک وہ ہدایت پاتا ہے اپنے نفس کے فائدے کے لیے. حق تو آ چکا ہے، اب کسی کے لیے کوئی عذر اور ہیلا تو رہا نہیں ہے، کوئی الزام رہا نہیں ہے. ابھی ہمارے پاس پہنچا نہیں ہے حق. حق تو آ چکا ہے، اللہ تعالیٰ نے حجت تمام کر دی ہے، دین حق کو نبیوں کے ذریعے پہنچا دیا ہے، کتابیں نازل فرما کر اتمام حجت کر دیا ہے، اس کی وضاحت کر دی ہے، بیان کر دیا ہے، سب صحیح اور غلط باتیں سب بیان کر دی ہیں. تبین الرشد من الغی، وہ گمراہی کو بھی واضح کر دیا ہے، اور ہدایت کی بات بھی بالکل واضح ہو چکی ہے. تو اب جو آدمی ہدایت پائے گا، پس بے شک وہ ہدایت پائے گا اپنے نفس کے بھلے کے لیے. اب اپنا بھلا اور برا سوچنا ہر آدمی کا فرض ہے، حق سامنے آ چکا ہے. اب اگر حق کو قبول نہیں کرے گا تو اپنا ہی برا کرے گا، کسی دوسرے کا کیا بگاڑے گا، اپنا ہی نقصان کرے گا اپنے نفس کے فائدے کے لیے. لہا ما کسبت والیہا ما اکتسبت، جو کمایا انسان نے اچھا وہ اس کے فائدے کے لیے ہوگا، جو برا کمایا اس پر ہی اس کا وبال پڑے گا. دوسرے کو کچھ بھی نہیں نقصان ہوگا، خود ہی نقصان اس پر پڑے گا. ومن ضل فإنما يضل عليها، جو گمراہ ہوگا بس بے شک اس کی گمراہی کا وبال اسی کے نفس پر پڑے گا. اور حضرت ابراہیم علیہ السلام کی ملت کا یہ مسلمہ اصول ہے کہ اللہ تذر و واضر تم وزر اخرا، ایک کا بوجھ دوسرا نہیں اٹھائے گا. یہ نہیں ہے کہ ایک کا گناہ یا ایک کا عقیدہ دوسرے کے گلے ڈال لیا جائے، نہیں. جو کمایا ہے، جو اعتقاد بنایا ہے صحیح یا غلط، جو عمل کیا ہے، جو اخلاق قائم کیا ہے، وہ اسی کو مفید ہوگا، دوسرے کو مفید نہیں ہوگا، نہ دوسرے کے سر پر اس کو ڈالا جائے گا. تو جس نے ہدایت کا راستہ اختیار کر لیا، اس نے اپنے نفس کے بھلے کے لیے. انبیاء علیہ الصلوۃ والسلام کی تعلیمات اور ان کی تبلیغ ہے انسان اپنے فائدے کے لیے. اور ہدایت اختیار کرو گے تو اپنے فائدے کے لیے اختیار کرو گے، تمہارے نفس کا ہی بھلا ہوگا، ترقی نصیب ہوگی، فلاح نصیب ہوگی. اور اگر ہدایت اختیار نہیں کرو گے، تمہارے نفس پر ہی وبال پڑے گا. یضل علیہ، اسی نفس پر اس کی گمراہی کا وبال پڑے گا جس نے گمراہی کا راستہ اختیار کیا. اور اللہ نے فرما دیا اپنے پیغمبر سے کہ آپ کہہ دیں ما انا علیکم بوکیل، میں تم پر کوئی وکیل نہیں ہوں. یہ کہیں وکیل کا لفظ فرمایا، کہیں حفیظ کا لفظ فرمایا، اور کہیں جبار کا لفظ فرمایا، کہیں مسیطر کا لفظ فرمایا، مفہوم ان کا تقریباً ایک جیسا ہی ہے. جہاں بھی اللہ تعالی کے نبی کا ذکر آیا آپ کی تبلیغ کا، تو وہاں یہی فرمایا ہے لوگوں میرا کام تو ہے کہ خدا کا پیغام اور دین حق تم تک پہنچا دینا، باقی میں کوئی مختار نہیں ہوں، میں کوئی وکیل نہیں ہوں، داروغہ نہیں ہوں، میں کوئی محافظ نہیں ہوں. وکیل داروغہ محافظ کا معنی یہ کہ میں جبرن تم سے منوا لوں، یہ نہیں، یہ کام میرا نہیں. جبرن میں تم سے یہ بات منوا لوں زور سے، یہ بات نہیں، کیوں؟ یہ میرا کام ہی نہیں ہے. وکیل کا یہی معنی ہے، زور سے، جیسا مسیطر اور جبار کا معنی. فذکر بالقرآن مانتا علیہم بھی جبار، آپ کو جبار تو نہیں پکڑ کر گردن سے پکڑ کر زور سے منوائیں گے، یہ بات نہیں. یہ تو اپنے اختیار، اپنے ارادے، اپنی خوشی سے ماننے والی بات ہے. میں نے جو راہ حق پیش کیا ہے، دین حق، وہ بالکل واضح ہے. اب جو آدمی اس کو اختیار کر لے کامیاب ہو جائے گا، اگر نہیں اختیار کرے گا تو اپنا ہی نقصان اٹھائے گا. میں نے محاسبہ نہیں کرنا، محاسبہ اللہ نے کرنا. انما علیک البلاغ وعلینا الحساب، بلغ ما انزل الیک، آپ پہنچا دیں، حساب ہم لیں گے، آپ کے ذمہ نہیں. آپ مسیطر نہیں ہیں کہ جبرن کسی کو منوائیں. اور یہ اسلام کا طے شدہ اصول ہے، لا اکراہ فی الدین، کسی غیر مسلم کو جبرن اسلام میں داخل کرنے کی اجازت نہیں ہے. اللہ نے اجازت ہی نہیں دی. غلط ہے یہ طریقہ. ہاں بات واضح کر دیں، آگے کوئی قبول نہیں کرتا اس کا وبال اس کے سر پر رہے گا. تم سے یہ نہیں پوچھا جائے گا ولا تسلوا اصحاب الجحیم، آپ سے یہ نہیں پوچھا جائے گا کہ یہ لوگ دوزخ میں کیوں گئے ہیں، ان سے پوچھا جائے گا تم کیوں دوزخ میں آئے ہو، اس کا جواب وہ دیں گے. تو یہ مطلب ہے کہ جبرن کسی شخص کو دین اسلام میں داخل کرنے کی اجازت نہیں دی اللہ تعالی. ہدایت واضح کر دو، تبلیغ کر دو، پہنچا دو، باقی اگر کوئی آدمی قبول نہیں کرتا اس کا وبال اس پر پڑے گا اور وہ خدا کے سامنے جواب دہ ہوگا، یہ ذمہ داری آپ پر نہیں ہوگی. اس معاملے میں حق ہمیشہ ایسا ہی رہا ہے کہ جبر نہیں کیا گیا. یہی بات ہے کہ دوسرے مذاہب اور دوسرے ادیان کے مقابلے میں اسلام کی پوزیشن بالکل واضح ہے. مسلمانوں نے تو کبھی کسی پر جبر نہیں کیا، کسی دور میں بھی. خدا کا فرمان ہے جبرن کسی کو دین میں داخل مت کرو. اکراہ نہیں ہے، یہ اجبار نہیں ہے دین میں، یہ خوشی اور اپنے اختیار اور ارادے سے دین کو قبول کرنے والی بات ہے. اور دوسرے مذاہب والے اور غلط کار لوگ ہمیشہ یہ کرتے ہیں کہ اپنا جو عقیدہ ہے اس کو دوسروں پر مسلط کرتے ہیں کہ تم مانو اس کو. دیکھ لو مشرکین نے ہمیشہ یہی کیا کہ غلط عقیدے کو مسلط کرنا چاہ کہ تم ضرور مانو. شعیب علیہ السلام کا واقعہ پڑھ لیں، پہلے گزر چکا ہے. شعیب علیہ السلام کی قوم کے لوگوں نے کہا تھا کہ لتعودن فی ملتنا، ہم تم کو ماریں گے اور اپنی بستیوں میں نہیں رہنے دیں گے جب تک تم ہمارے ملت میں نہیں آؤ گے، ہمارے عقیدے کو نہیں مانو. تو شعیب علیہ السلام نے جواب میں فرمایا ولو کنا کارہین، اگرچہ ہم تمہارے اعتقاد کو ناپسند کرتے ہوں پھر بھی تم مجبور کرو گے، یہ بات نہیں ہو سکتی، یہ ناممکن ہے کہ ہم غلط بات کو مانیں، ہم نہیں مانیں گے. تم جبرن مسلط کرنا چاہتے ہو. قریش مکہ بھی یہی چاہتے تھے کہ ہمارا جو باطل اعتقاد ہے یہی مانیں یہ لوگ، جبرن مسلط کرنا چاہتے تھے. تو حالانکہ اللہ تعالی کا دین یہ ہے کہ ہدایت کو پہنچا دو، واضح کر دو، جبر نہیں ہے. کوئی نہیں مانتا، اگر کوئی یہودی نہیں مانتا، عیسائی، نصرانی، مشرق، کوئی بھی کافر نہیں مانتا، جبر نہیں ہے، چھوڑ دو. چنانچہ یہی بات لکم دینکم ولی دین، بھئی تم اپنے دین پر چلو، ہم اپنے دین پر چلتے. ان فنتظرنی معکم من المنتظرین، یہ پہلی آیت میں گزرا. جبر کی بات نہیں ہے، ہم اپنے دین پر چلتے ہیں، دیکھو آگے نتائج کیا آتے ہیں، کون کامیاب ہوتا ہے اور کون ناکام ہوتا ہے. مشرک لوگوں نے اور باطل پرستوں نے ہمیشہ یہ جبر والی بات کو اختیار کیا، اس لیے دنیا میں فساد ہوا. اور حالانکہ جو آدمی صحیح اعتقاد کو مانتا ہے اس کا فائدہ اس کو ہے، جو نہیں مانتا اس کا وبال اس کے سر پر پڑے گا. دوسرے پر ٹھونسنا زور سے کہ وہ ضرور ہمارے اعتقاد کو مانے، یہ باطل بات. قرآن اس کی تردید کرتے ہیں، وانا علیکم بوکیل، اپنا کام کرو. کافروں نے یہی بات کی ہے، چھوڑا نہیں، چھوڑتے نہیں. اللہ کا نبی کہتا ہے کہ دیکھو بھائی، اگر تم نہیں مانتے تو تم چلو اپنے راستے پر، ہم اپنے راستے پر چلتے ہیں. لیکن کافروں نے، مشرکوں نے ہمیشہ جبر کیا، اسی کے نتیجے میں شر پیدا ہوا. اور پھر اللہ نے جہاد کی اجازت دی، فرمایا فتنے کو مٹانے کے لیے تمہارے لیے بھی ضروری ہے کہ تم بھی جہاد کرو. کیونکہ مشرک اور کافر چھوڑتے نہیں، اور ان کی کوشش اور سعی یہ ہے کہ یہ سچی بات مٹ جائے، ہماری بات چلے دنیا میں. کفر کا پروگرام غالب رہا ہے، یہی بات. عیسائیت والے بھی یہی چاہتے ہیں کہ عیسائیت کا مشرکانہ پروگرام غالب رہے. وہ جبر کرتے ہیں، اندرس میں جبر کیا، اسپین میں جبر کیا، عیسائیوں نے جہاں بھی موقع ملا جبر کیا انہوں نے. اور یہی حال تمام باطل پرستوں کا ہے. اشتراکی کہتے ہیں کہ ہمارے اعتقاد کو مانو جبرن، ورنہ مار دیں گے، ہلاک کر دیں گے. وہ ہلاک کرتے ہیں، یہی ہے. یا عیسائیوں کا حال ہے، یونان والے عیسائی ترکوں کے ساتھ کیا کر رہے ہیں، قبرص کے ترکوں کے ساتھ، بہت متشدد اور بہت سخت ہیں. وہ برداشت نہیں کرتے دوسرے اعتقاد کو اور دوسرے مسلک، کہتے ہیں کہ ہمارا ہی مسلک ہونا چاہیے. یہ سب لڑائیاں اسی پر واقع ہوتی ہیں، تمام فساد اسی بات پر واقع ہوتے ہیں کہ غلط کار لوگ جبر اور تشدد کرتے ہیں. قرآن کہتا ہے ایمان کا معاملہ جبر کا معاملہ نہیں، یہ اپنے اختیار سے جو معاملہ، اپنی خوشی سے جو مانے گا اس کو کامیابی نصیب ہوگی، نہیں مانے گا وبال اس پر پڑے گا، خدا حساب لے گا. جبر کرنے کی اجازت نہیں ہے. نہ آپ وکیل ہیں، آپ کہہ دیں میں مسیطر نہیں ہوں، میں جبرن تم سے منواؤں. میرا کام ہے خدا کا پیغام پہنچانا، بات سمجھانی، رائے حق کو واضح کرنا. اگر نہیں مانو گے خدا کو جواب دو گے، تم ذمہ دار ہوگے، میں ذمہ دار نہیں ہوں. یہ جو غلط بات تھی، یہی بات مسلمانوں نے بھی اپنا لی. بات تو کیا ہوا، فرقہ بندی پیدا ہوگی. مسلمان یہ تمام فرقے کیا کر یہی کرتے ہیں کہ ہماری فرقے کی بات چل جائے، دوسروں کو مارنا، قتل کرنا، موقع ملے ناکام بنانا، گالیاں دینی، یہی بات ہے جو دنیا کے باطل ادیان والے لوگ اور باطل پرست لوگ کرتے رہے. وہی فرقہ بندی میں آ کر مسلمانوں میں بھی وہی بات پیدا ہو. اگر قرآن کی بات کو سامنے، اپنی بات ہے بھائی، تمہارا ایک مسلک ہے، تمہاری ایک بات ہے، اس کو تم بیان کر دو، چھوڑ دو آگے. کوئی قبول نہیں کرتا، قبول کرتا ہے کر لے، نہیں کرتا نہ کرے. تم یہ مسیطر کیوں بنتے ہو؟ جب مسیطر بنو گے فتنہ برپا ہوگا دنیا میں، اور غلیظ قسم کی فرقہ بندی پیدا ہو جائے گی. یعنی قرآن کہتا ہے تم اپنی بات کو واضح کر دو کہ ہاں بھائی ہماری یہ بات ہے. کوئی نہیں مانتا تو تم اس پر جبر کیوں کرتے؟ یہ اصول بالکل غلط ہے، اسی سے ساری خرابیاں پیدا ہوتی ہیں. اگر یہ بات نہ ہوتی، فرقہ بندی پیدا ہی نہ ہوتی، اور یہ اختلاف ہوتا بھی تو اپنی جگہ پر ہوتا. لیکن یہ ٹھوسنے والی بات آ گئی کہ ہر ایک فرقہ چاہتا ہے کہ میں اپنی بات دوسرے کے اندر ٹھوس دوں، وہ میری بات مانے دوسری بات نہ مانے. اس سے فساد پیدا ہوتا ہے، یہی مشرکین اور ادیان باطلا والوں کی خرابی اصل یہ. تو قرآن یہ کہتا ہے کہ دیکھو بھائی، ہدایت اور گمراہی کا معاملہ بالکل واضح ہے. جو ہدایت اختیار کرے گا اپنے بھلے کے لیے، اور جو گمراہ ہوگا اپنا ہی نقصان اٹھائے گا. اور اللہ کا نبی صاحب کہتا ہے میں مختار نہیں ہوں, میں داروغہ نہیں ہوں, میں جبار نہیں ہوں, مسیطر نہیں ہوں کہ میں جبرن تم سے منوا دوں. نہیں, یہ بات نہیں ہے, میرا تو واضح کرنا ہے. یہ معاملہ ہے تبلیغ کا. لیکن تعزیر جو ہوتی ہے اس کا دوسرا موقع ہوتا ہے. اگر اپنی جماعت کے لوگ قانون کو توڑیں ان پر تعزیر بھی لگے گی. جو قتل کرے گا اس کو قتل کیا جائے گا, چوری کرے گا ہاتھ کاٹا جائے گا, زنا کرے گا اس کو سزا دی جائے گی, کسی کا حق دبائے گا اس کو پکڑا جائے گا, تاوان بھرا جائے گا. یہ بات الگ ہے. تو یہ بات الگ ہے کہ عقیدے اور فکر کی بات کو جبرن کسی سے منوانا, یہ بات نہیں. وہ بات الگ ہے, وہ قانون سے تعلق رکھنے والی بات ہے. اس کو جبر نہیں کہا جا سکتا, قانون شکنی کہا جا سکتا. تعزیر تب لگتی ہے جو قانون کو توڑتا. تو فرمایا کہ آپ کہہ دیں کہ میں تم پر مختار نہیں ہوں, میرا کام راستہ بتلانا ہے, واضح کرنا ہے آگے. تمہارا جی چاہے نہ مانو, میں کوئی تمہارا مختار نہیں ہوں یا مسیطر نہیں. یہ بات تو ہوگی دین حق کے بارے میں. حق آ گیا, توحید, قیامت کا عقیدہ, یہ سب بات آ گئی. اور آئی کس راستے سے؟ قرآن کے راستے سے. حق قرآن سے آیا ہے, وحی الہی سے آیا ہے, قرآن کی حقانیت بھی ہوگی. اب خاص طور پر وتب ما یوحا الیک, اے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم, آپ پیروی کریں اس بات کی جو آپ کی طرف وحی کی جا رہی ہے. دیکھو اتباع وحی الہی کا اتباع کریں, کسی رسم رواج, کسی اور قانون دستور کا اتباع نہیں ہے. جو وحی کی جاتی ہے خدا کی جانب سے, اور وحی یہ کتاب الہی کی جاتی ہے, یعنی قرآن کا اتباع کریں. اصل اساس قرآن ہے. جو حدیث پاک تو شرح ہے قرآن کی, وہ توضیح ہے, بیان ہے, سٹیٹمنٹ ہے. اصل تو قرآن ہی ہے اساس. تو فرمایا جو وحی الہی کے ذریعے جو چیز آپ پر نازل کی گئی ہے آپ اس کا اتباع کریں. اور یہی بات عام ایمان والوں, اتبعوا ما اوحی علیکم, ما یوحا دوسری ہے, ما یتلا علیکم. بھائی تم بھی اتباع کرو اس چیز کا جو اللہ تعالی کی جانب سے وحی کے ذریعے نازل کی گئی. تمام لوگ پابند ہیں کہ وحی الہی کا اتباع کریں. تو وحی الہی میں یہ اعتقاد پاکیزہ اور صحیح فکر, صحیح عمل, صحیح اخلاق, صحیح بات معلوم ہوگی, کیونکہ وہ حق ہے. فرمایا اتباع کریں اس چیز کی جو آپ کی طرف وحی کی گئی. اور اس سلسلے میں آپ کو تکلیف بھی آئے گی, مخالف لوگ پریشان کریں گے, مشرک کافر پریشان کریں گے, مقابلہ کریں گے, طرح طرح کی اذیتیں تکلیفیں آئیں گی. تو فرمایا وصبر, پھر صبر بھی کریں اس راستے پر. یہ حق کا راستہ ایسا ہے, اس پر صبر کرنے کا حکم. اور صبر بھی ہمارے دین کا اہم ترین اصول ہے. صبر کرو کیونکہ اللہ تعالی کی تائید صبر کرنے والوں کے ساتھ ہوتی ہے. تو اس راستے میں دین حق پر چلنے پر صبر کرنا پڑے گا. حضور کا فرمان ہے آخری دور ایسا آئے گا, فتنوں کا دور, کہ دین پر چلنا اتنا مشکل ہو جائے گا جس طرح کے جلتے ہوئے کوئلے ہاتھ میں پکڑنا. اب جلتا ہوا کوئلہ ہاتھ میں پکڑے گا کتنی تکلیف ہوگی. کوئی ایک آدمی دین پر چلنا چاہے چل نہیں سکتا. بھائی مخالف ہے, بہن مخالف ہے, بیوی مخالف ہے, برادری مخالف ہے, وہ رسومات کرنا چاہتے ہیں, وہ شرک بدعت کرنا چاہتے ہیں, یہ آدمی سنت پر چلنا چاہتا ہے, بڑا سخت معاملہ مشکل ہوگا. فرمایا ان دنوں میں جو صبر کرے گا اس کو بہت بڑا اجر ملے گا, بے انتہا اجر ملے گا. اور ویسے بھی صبر کرنے والے لوگ جو ہیں, انما یوفى الصابرون اجرهم بغیر حساب, اللہ تعالیٰ ان کو بے حد و بے شمار اجر عطا فرمائے گا. صبر بہت بڑی حقیقت ہے. صبر کا یہ معنی مشکل کو برداشت کرنا, حق پر قائم رہنا, برائی سے اپنے آپ کو روکے رکھنا, اور اطاعت کی بات پر جمے رہنا. صبر کا یہ معنی. آپ صبر کریں یہاں تک کہ اللہ تعالیٰ فیصلہ کرے. یہ قیامت کا بھی اشارتاً ذکر ہو گیا, فیصلہ تو اللہ نے کرنا. دنیا میں بھی کامیابی اسی نے عطا کرنی ہے اور آخرت میں بھی قطعی فیصلہ اسی نے کرنا ہے. یہاں تک کہ اللہ فیصلہ کرے آسکتا. کیوں؟